Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia sobie kupiła tę nową energooszczędną pralkę? I to jeszcze tak, jak jej radziłam. W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Międzynarodowa Zbiórka na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame, święcenie pokarmów i odwiedzanie Grobu Pańskiego w Wielką Sobotę i o kampanii przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Na początek jednak zachodniopomorskie. Spore utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Dąbie a Rześnica. Korek ma na remontowanym fragmencie trasy w stronę Świnoujścia ma kilka kilometrów. Służby drogowe zalecają, aby udając się w stronę miejscowości nadmorskich kierować się objazdem przez Szczecin-Dąbie, Załom, Pucice i Kliniska Wielkie. Większych ruch jest na głównych trasach w całym kraju. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwa 5000 policjantów. Przy okazji świąt trwa międzynarodowa zbiórka na odbudowę jednego z symboli Paryża, katedry Notre Dame. Zniszczona w poniedziałkowym pożarze słynna świątynia powinna zostać otwarta za 5 lat. Jeszcze w dniu tragedii odbudowę zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Pojawiły się doniesienia, że przy okazji renowacji Notre Dame może zostać przekształcona w centrum międzykulturowe. Międzynarodowa zbiórka jest potrzebna także jako forma nacisku, by świątynia została odbudowana w dotychczasowej formie jako kościół katolicki, mówi ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Nie jest to czarny scenariusz, który niestety może się spełnić, jeżeli nie będzie pewnej konsolidacji katolickiej opinii publicznej w Europie, w całej Europie, a może i w całym świecie. Również w Polsce. Jeżeli nie będzie presji, to zostanie to odbudowane, ale już nie jako świątynia katolicka. Polska zadeklarowała nie tylko pomoc finansową, ale także wsparcie w pracach rekonstrukcyjnych. W Wielką Środę przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki wystosował apel o zbiórkę środków na odbudowę paryskiej katedry. Akcję wsparło Polskie Radio i szczegóły w serwisie Notre Dame polskieradio24.pl. W kościołach przez całą Wielką Sobotę kapłani święcą pokarmy na stół wielkanocny. Wierni symbolicznie odwiedzają groby pańskie. W Jadownikach koło Brzeska w Małopolsce można zobaczyć replikę grobu, w którym złożono Chrystusa. Została zbudowana ze styropianu, ale ma rzeczywiste wymiary grobowca sprzed 2000 lat. Obok grobu pańskiego ustawiono planszę z informacjami. Replika grobu pańskiego powstawała około 1,5 miesiąca. W jej zbudowaniu pomagali parafianie. Jest taka Ewangelia, którą można przekazać ludziom w taki sposób. To coś jest innego, bo to można zobaczyć po prostu, te zdjęcia, te slajdy, to wszystko. No, nie wygląda to tak, jak człowiek słyszy tylko, prawda? Tylko tu można to zobaczyć i grób, no, niesamowity jest. Samo to, że jak człowiek widzi, jeszcze muzyka, oprawa, to wszystko jednak tak duchowo bardziej nastawia. I człowiek, prawda, zupełnie może przeżywa to w sposób bardziej taki autentyczny. Możemy cofnąć się te 2000 lat. Najważniejsze uroczystości Wielkiej Soboty odbędą się wieczorem po zachodzie słońca, kiedy rozpoczną się obchody Wigilii Paschalnej, mówi biblista ksiądz dr Marek Kowalczuk. Cała Wielka Sobota jest faktycznie takim dniem milczenia, ale to milczenie jest takie bardzo szczególne, bo to jest milczenie, taka cisza, którą zachowujemy w oczekiwaniu. Nie jesteśmy ludźmi nieświadomymi. My oczekujemy na spełnienie się tego proroctwa, które mówiło o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Oczekujemy na to, co potem w liturgii celebrujemy już w nocy. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczystą mszą w całym roku kościelnym. W niektórych kościołach kończy ją procesja rezurekcyjna. Na Ukrainie cisza wyborcza. Jutro o fotel prezydenta walczyć będą obecny szef państwa Petro Poroszenko i komik Wołodymyr Zełenski. Kampania po raz pierwszy odbywała się w dużym stopniu w internecie. Ton narzucił komik, a prezydent starał się dorównać mu kroku.

like to leave behind. Oh yeah, it's gonna blow my mind. Shake it on. Jamiroquai właśnie w Trójce, a w całym kraju w wielu sieciach kin powrót po ponad miesiącu, w jakimś sensie powrót komedii Tomasza Koneckiego Całe Szczęście. Film miał premierę w marcu, ale ponieważ to jest komedia dla całej rodziny, także w promocyjnych cenach do 23 kwietnia, nawet jeszcze po świętach. Całe Szczęście. No i bardzo dobrze się składa, bo to też ostatni film, w którym zagrała Roma Gąsiorowska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To jest film w reżyserii Tomasza Koneckiego, gdzie zagrałam główną rolę razem z Piotrkiem Adamczykiem. Jeśli chodzi o kategorię filmową, jest to komedia romantyczna. Ja oczywiście mogę powiedzieć z mojej strony, a to jest moja subiektywna opinia i dla mnie przede wszystkim ciekawy scenariusz i historia niebanalna. To jest też taka historia, która nie tylko jest romantyczna, ale też momentami jest trudna. Główni bohaterowie tej historii muszą się zmagać z trudnymi czasem wyborami, czy też emocjami, które na nawzajem sobie proponują. Jest też bardzo dobra, moim zdaniem, rola chłopca, co też zawsze dodaje filmowi takiego ciepłego odcienia, bo jeśli się widzi chłopca czy dziewczynkę w filmie, który gra prawdziwie i szczerze i przeżywa razem z dorosłymi bohaterami historię wiarygodnie, to to zawsze porywa. Chłopiec w jakim wieku? Max Balcerowski i on ma, zdaje się, w tym momencie już 12 lat, chociaż wygląda troszkę na młodszego. I rzeczywiście, jak szukaliśmy chłopca do tej roli, która jest trudna, bo też jest momentami dramatyczna, nie tylko komediowa, to trudno nam było wybrać. I Max był moim faworytem, szczerze mówię, dlatego że on w momencie, kiedy grałam z nim podczas właśnie zdjęć próbnych, to rzeczywiście przejmował emocje, co jest u dziecka, które nie ma doświadczenia tak dużego aktorskiego, trudne. I to jest zawsze taka decyzja istotna, jeśli chodzi jednak o obsadę, prawda? Bo jeśli ta rola jest duża, no to musimy temu chłopcu uwierzyć. Nie tylko w momencie, kiedy jest śmieszny, zabawny, tak jak dzieci potrafią być, tylko właśnie wtedy, kiedy jest jakaś bardziej dramatyczna scena, no to on po prostu gra bardzo pięknie, przejmuje te emocje i ja miałam z nim takie właśnie momenty, kiedy miałam takie poczucie, że jest rzeczywiście na takim profesjonalnym poziomie, więc pod tym względem chcę to Państwu powiedzieć, że to też jest wartościowy moim zdaniem film, że obok tego, że to jest komedia romantyczna, to momentami jest taka szczera, prawdziwa relacja, która chwyta za serce moim zdaniem. A jak się pracowało w takiej relacji, duecie i właśnie na ile miałaś też wcześniej tego rodzaju doświadczenia z Piotrem Adamczykiem? Graliśmy już kiedyś z Piotrkiem parę, tak jak tutaj. Bardzo się lubimy. Piotrek ma ogromne doświadczenie i szczerze mówiąc, to ja go poznałam jeszcze zanim grałam z nim w serialu. Kiedyś parę lat temu graliśmy właśnie parę, to poznałam go, kiedy on grał w filmie pierwszym o papieżu. Ja wtedy byłam jeszcze w szkole i grałam w tym filmie, co Państwo, jeśli nawet widzieliście film, możecie mnie kompletnie stamtąd nie kojarzyć, dlatego że byłam w jakiejś jednej scenie aktorką z teatru rapsodycznego. Karol, który został papieżem. Tak, ten taki pierwszy film i tam rzeczywiście ja grałam, można powiedzieć, statystowałam, bo jeszcze wtedy byłam w trakcie studiów i nawet przed debiutem jeszcze. I to było zabawne, dlatego że teraz po latach, kiedy już z Piotrkiem znamy się i mieliśmy szansę parę razy się spotkać w pracy, przypomniałam mu o tym, że podczas kręcenia tamtego filmu byłam pierwszą, tak on powiedział, w jego życiu osobą, która go, jak to my mówimy profesjonalnie, zgotowała, czyli spowodowała, że podczas ujęcia on się po prostu nie wytrzymał i zaśmiał. Dlatego że po prostu, wiecie, jak się kręci film, no to często jest tak, że się robi na jedną stronę ujęcia, a potem się robi na drugą stronę ujęcia. Tutaj była scena zbiorowa, tak jakbyśmy teraz, Państwo byście grali na przykład widownię podczas jakiegoś wydarzenia. Teatr rapsodyczny jest po tej stronie, widownia jest po tej stronie. No i teraz właśnie Piotrek był po Państwa stronie, my byliśmy po tej stronie i cały dzień kręciliśmy na Piotrka, a my tylko w kółko powtarzaliśmy swoje linijki tekstu przez, nie wiem, 7 godzin non-stop, a ja miałam tylko jedną linijkę tekstu, ale ona była po angielsku, bo my ten film kręciliśmy po angielsku. I tak bardzo, bardzo automatycznie już powtarzałam przez kilka godzin. Potem była przerwa obiadowa i było ujęcie na nas i po prostu w momencie, kiedy kamera była na mnie, no to się mocno skoncentrowałam i wszystko poszło okej, ale kiedy musieliśmy powtórzyć dubla na Piotrka, to już byłam po tym momencie, kiedy powiedziałam swoją kwestię, więc się rozluźniłam i moja głowa przestała mi funkcjonować chyba już w taki aktywny sposób i pamiętam, że powiedziałam coś po prostu tak śmiesznie, jakoś po angielsku przekręciłam słowo, że on zna bardzo dobrze angielski, więc usłyszał to, co ja mówię i zrozumiał, co ja powiedziałam, and the bomb, and the, nie pamiętam tej kwestii, ale mówiłam pana Tadeusza po angielsku. To było pi i w tym momencie Piotrek nie wytrzymał i się roześmiał. Ja płonęłam oczywiście, bo byłam wtedy jeszcze zupełnie niedoświadczoną aktorką. Wspominałam to, Piotrek się tak zaśmiewał, no i jak już to sobie przypomniał, to potem było nam ciężko tak naprawdę, kiedy za każdym razem mieliśmy jakieś takie sceny, on sobie o tym przypominał i to go bardzo rozbawiło. Ale on pamiętał to po latach, on to pamiętał. Tak? Pamiętał siebie jako jakąś tam młodą dziewczynę gdzieś no tak, w grupie. Tak. No pewnie tak, on pamiętał w ogóle to doświadczenie, to wydarzenie, tylko po prostu, no ja wtedy nie byłam jeszcze Romą Gąsiorowską, prawda? To, którą poznał później, tylko byłam no jakąś tam dziewczynką, którą po prostu Romą, no. Byłam jakąś tam Romą obok Kasi i Zosi i kogoś jeszcze, a ponieważ jest między nami różnica wieku, no to on już był wtedy doświadczonym aktorem i wciąż jest właśnie między nami ta różnica wieku, a widzicie, a ja trochę podgoniłam. A on się trochę zatrzymał. A on się zatrzymał i też świetnie nadal wygląda. I teraz się sparowaliśmy i to wygląda też smacznie. To estetycznie i to dobrze wygląda, to wygląda. Naturalnie i wiarygodnie. I wiarygodnie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałaś o tym, że Tomasz Konecki dba o to, żeby było prawdziwie. Tak, wracając do filmu, bo to taka anegdota, dygresja, pomyślałam sobie zabawna, jeśli chodzi o Piotrka, ale zawsze każdy ma swój osobny jakiś obraz mojej i kariery i tego, kim ja jestem, więc ja pomyślałam sobie, że takie anegdoty to państwo lubicie, bo to trochę nas tak jakby uczłowiecza i ponieważ my rzeczywiście jesteśmy normalnymi ludźmi, no to zawsze fajna jest taka bliższa relacja, dlatego wróciłam sobie pamięcią do czegoś, co tak ociepla, ale w momencie, kiedy już tak na serio miałabym powiedzieć, to rzeczywiście i Tomasz Konecki, który jest moim zdaniem, jeśli chodzi o komedię, no to wybitnym reżyserem, bo on ale dodajmy, że pierwszy raz z nim pracowałaś, a Tomkiem, byłaś wcześniej fanką. Tak, byłam fanką jego filmów, dlatego którego że... najbardziej? Testosteron, no, Ladies chyba było takim pierwszym filmem, ale Testosteron też. Ciało było. Też, to znaczy tak. Każdy z tych filmów jest inny i ryzykowny. Ja uważam, że wielką sztuką jest w komedii stawiać taką granicę na samym szczycie, jakby można powiedzieć, że to jest tak, taka kreska, jeśli chodzi o postaci, która może być przegięta, jeśli się nie przytrzyma jako reżyser mocno na wodze aktorów. A wiecie, to jest też bardzo trudne dla nas, aktorów, bo my bardzo często, jeśli robimy takie projekty, które wymagają pewnej formy od aktora, tego właśnie wymaga komedia, stworzenia pewnej kreacji takiej trochę dalszej od prawdziwych emocji naturalnych człowieka, tylko troszeczkę takiej podkręconej, podrasowanej, to my ufamy reżyserowi, to jest nasze zadanie, to znaczy jeśli byśmy nie ufali reżyserowi, no to by nie było współpracy, więc bardzo często właśnie to aktorzy, jak państwo oglądacie, mówicie, o kiepskie, przegrał to znaczy tak się mówi, przegrał to, przerysował to jest właśnie ta utrata takiej czujności, bo to jest bardzo trudne, dlatego że jeśli się ufa reżyserowi i się wchodzi w jakąś konwencję, którą on proponuje, która jest nowatorska, no to w jakimś sensie musimy zaufać, a z drugiej strony no nie mamy szansy skontrolować tego, bo nie wiemy jak ten film na końcu będzie wyglądał, jak inni aktorzy też będą grali, my się nie spotykamy wszyscy, nie gramy wszyscy razem, więc to jest bardzo trudne, szczególnie epizody, jeśli wchodzą na chwilę aktorzy do filmu, no to zadaniem tak naprawdę reżysera jest takie dyrygowanie tą orkiestrą w taki sposób, żeby to miało pewną spójność. No i Tomek jest takim reżyserem. On potrafi prowadzić aktorów w taki sposób, że nawet jeśli właśnie ktoś gra epizod i ten epizod jest taki mocno przerysowany, to on w całości ma konkretną funkcję i nie mamy takiego poczucia, nawet jeśli patrzymy na to, o no tak rzeczywiście to już jest taka cienka granica, to potem gdzieś rozumiemy, dlaczego tak jest. Znaczy ja mam takie poczucie. I też w tym filmie całe szczęście będziecie państwo mogli zobaczyć, o co mi chodzi. Pomyślałam sobie, że to też jest taki znak naszych czasów, że do takiego filmu popularnego, który będziecie państwo z przyjemnością pewnie oglądali przez lata, bo wiem, że to tak zawsze, jeśli film ma sukces, jest miły i przyjemny i ludzie go przeżywają, to potem on zostaje i się bardzo często do niego wraca. I pomyślałam sobie, że jakim znakiem jest fakt, że główna bohaterka komedii romantycznej jest trenerką fitness. To znaczy, że żyjemy w czasach, kiedy po pierwsze mamy jakąś taką potrzebę dążenia do ideału tego takiego zewnętrznego, co jest dosyć dyskusyjne, prawda? Możemy na to popatrzeć z różnej strony. Z jednej strony chcemy żyć zdrowo, chcemy dbać o siebie i to jest fajne. Dobrze wyglądać. Dobrze tak. Wyglądać, a z drugiej strony, no czasem to się zamienia w jakieś takie chorobliwe zapatrzenie w siebie. Mam na myśli teraz to, co ogólnie państwo pewnie obserwujecie jako taką tendencję, czy to w mediach, czy to w social mediach. W czym funkcjonujemy? Młodzież moim zdaniem ma bardzo taki trudny moment, bo to trzeba rozsądnie do tego podchodzić i ja dlatego jestem taką propagatorką takiego nurtu samoakceptacji i uważam, że o tym trzeba mówić i w kontekście tego filmu to muszę dodać, bo właśnie tak sobie o tym pomyślałam i ta moja bohaterka Marta Potocka była dla mnie inspiracją do tego, żeby powstała książka. Napisałam razem z Sylwią Stano. Książka nazywa się Całe szczęście jestem kobietą. A w czym faceci są gorsi? Ale wcale nie są gorsi i właśnie o tym też jest ta książka, że faceci nie są gorsi, że to nie chodzi o to, że my teraz kobiety mamy głos i faceci, nie wiem, nagle rewolucjonizujemy całe nasze życia i że oni nie są nam potrzebni. Nie, przeciwnie, namawiamy do tego, żeby i mężczyźni w jakimś sensie otworzyli się na to, że kobiety się chcą rozwijać w różnych dziedzinach, ale też kobiety, żeby się otworzyły na to, że mężczyźni też nie mają łatwo w momencie, kiedy te kobiety tak wszystko pozmieniały i tak nagle chcą być takie niezależne i tak nagle chcą o wszystkim decydować i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tak jakby taki znak czasów, gdzie my pomagamy pomalutku musimy się nauczyć nowego sposobu komunikowania się, partnerstwa i moim zdaniem, czy jesteśmy już daleko w tym, jesteśmy w dużej, można powiedzieć, takiej komitywie faceci z kobietami, no i o tym trochę jest ta książka. Tylko chciałam powiedzieć o tym, że przy okazji filmu ta moja postać, ta bohaterka taka, która właśnie pomyślałam sobie, że o, no wyrzeźbię teraz swoje ciało do tego stopnia, że większość ludzi będzie mi nienawidziło za to, że tak świetnie wyglądam. Bo to niestety zazwyczaj kończy się motywacja na tym, że no mamy trenerkę fitness, no i co z tego? No ale ruszyć się z kanapy i każdego dnia 8 godzin poświęcić treningowi, no to chyba nie każdy i nie w każdym wieku i nie każdy w ogóle jest tym zainteresowany. I dlatego ja pomyślałam, że okej, jedna rzecz to jest bohaterka w filmie, a druga rzecz to jest prawdziwe życie, prawda? I fajnie, żeby właśnie dać ludziom coś więcej i mówić o tym, że no nie do końca to o to chodzi, żeby świetnie wyglądać każdego dnia i to nie jest ten sukces. Sukcesem jest to, żeby siebie zaakceptować i żeby po prostu czuć się w porządku w takim momencie, nawet jeśli coś jest nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, to po prostu zaakceptujmy to. To tyle. To mój message. Wróćmy do aktorstwa. Teraz bym się chciał tak najdalej jak to możliwe w twojej pamięci cofnąć do przeszłości. Gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach uświadomiłaś sobie, że chcesz być aktorką? No to też u mnie nie jest takie do końca proste, żeby tak powiedzieć, odpowiedzieć, dlatego że ja nigdy nie myślałam, że ja będę aktorką i nigdy nie marzyłam o tym, żeby być aktorką. Natomiast jak sięgam pamięcią, to zawsze w jakimś sensie miałam takie predyspozycje, dlatego że jako dziecko uwielbiałam, kiedy byłam stawiana wręcz na stole i mówiłam wierszyki i uwielbiałam to i po prostu byłam takim dzieckiem, które z przyjemnością na różnych takich imprezach rodzinnych było właśnie wystawiane na stół i sprawiałam innym radość tym, że opowiadałam na przykład o tym, jak zakochał się komar w muszce i tak dalej. I to było dla mnie takie naturalne. Nie miałam żadnego lęku, nie miałam żadnej krępacji, niczego takiego. No do tego bardzo lubiłam śpiewać, tańczyć. Uwielbiałam to wręcz do tego stopnia, że każdego dnia w zasadzie, kiedy już byłam nastolatką, to włączałam sobie kasetę wideo z musicalem Metro i po prostu śpiewałam wszystkie piosenki. Musicale w ogóle mnie bardzo interesowały zawsze. I kiedy szłam sobie ulicą, to śpiewałam, ale głośno tańczyłam i tak dalej. Jako nastolatka powodowało to trochę takie skrępowanie różnych moich członków rodziny. I to takie było dziwne, no ale nikt tego też nie starał się hamować, bo to nie było, no to nie przeszkadzało nikomu w niczym, tylko po prostu ja to miałam zawsze, ale nigdy nie myślałam, że będę aktorką. Zawsze dodatkowo interesowała mnie poezja, literatura. W ogóle to myślałam, że będę prawnikiem, bo mnie w jakimś tam sensie to interesowało przez jakiś moment. Kochałam matematykę, byłam takim umysłem, który ma bardzo wiele możliwości i w jakimś momencie zdecydowałam, że będę artystką i malowanie. No mówię, wszystkie te pasje miałam w sobie i po prostu nie wiedziałam tego, ale przez to, że byłam w liceum w takim teatrze plastycznym w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, no to naturalnym było dla mnie środowisko sceniczne. Tylko ten teatr był bez słów. To był teatr, który opierał się na obrazie, na dźwięku, na choreografii. Potem, kiedy miałam moment, że muszę już wybrać studia i zastanawiałam się, kim ja będę, kim ja chcę być, no to naturalnym było dla mnie, że no skoro jestem 4 lata w miejscu, w którym się spełniam i to jest teatr, no to idę do szkoły teatralnej. Dlaczego do Krakowa? Zbyt Goszczy bliżej miała być do Warszawy albo Warszawa, Łodzi. Kraków był dla mnie jakimś takim tajemniczym miejscem, którego chcę doświadczyć. Nie dostałam się za pierwszym razem, bo ja miałam dosyć, można powiedzieć, tam taki trudny moment, bo moja mama umarła, kiedy miałam 18 lat, więc nie byłam gotowa wtedy, musiałam się pogodzić z tym, co się wydarzyło, więc ja jak tak naprawdę zdawałam po raz pierwszy do szkoły, to tak bardziej się orientowałam, no i potem rok później dopiero się dostałam, ale właśnie kiedy już byłam rok w Krakowie, no to Grzegorz Jarzyna, który później stał się moim dyrektorem teatru przez 12 lat. On wtedy tworzył coś, co nazywano terenem Warszawa i szukał takich osób, które miałby szansę, można powiedzieć, wyszkolić do takich specjalnych zadań aktorskich. I to było dosyć eksperymentalne, ryzykowne i tam wybrał właśnie 12 osób spośród różnych szkół i ja trafiłam w ten sposób do Warszawy. To takie najważniejsze dla mnie doświadczenia, bo w 3 tygodnie robiliśmy spektakle, które były właśnie w terenie, czy w różnych miejscach w Warszawie. W drukarni, pamiętam. Na przykład w drukarni był, tak, wasz taki spektakl gdzie Danusia Stenka, Czarek Kosiński, Piotr Głowacki i ja graliśmy. To były takie bardzo ciekawe i ważne dla mnie doświadczenia, bo one spowodowały, że ja pokochałam jednocześnie teatr, ale z drugiej strony pokochałam taką intensywną pracę, która bardzo ode mnie dużo wymaga. I tak jak mówię, dla mnie życiowo to był trudny moment, więc ja gdzieś szukałam też oparcia w takich ludziach, którzy mi dawali to poczucie, że jestem ważna, że gdzieś jestem. I to było to środowisko aktorskie i dlatego jakby mnie w jakimś sensie ten teatr wchłonął i stworzył. Bardzo filmowo, szybko telewizja dokładnie. I kino się u ciebie upomniało. No natychmiast to upomniało. Szło równocześnie, dlatego ja zawsze miałam ten dom swój w teatrze i to był Teatr Rozmaitości i dalej jest to mój dom, dalej to są przyjaciele moi. Gdzieś z tą moją taką wrażliwością, niektórzy mówili, a to taka zbuntowana, no ja nie wiem, ja teraz patrzę na to jako osoba dorosła, która ma 37 lat i dwójkę dzieci i męża od 9 lat, że ja nie byłam zbuntowana, tylko pogubiona. Serio. Tak dosyć mocno doświadczona po prostu przez życie, że musiałam sobie jakoś wszystko to pomalutku poukładać i to było jakoś atrakcyjne po prostu dla reżyserów, a też kiedy trafiłam do szkoły w Krakowie nieopierzonym ptakiem, który rzeczywiście potrzebuje dużo wsparcia, a z drugiej strony te wszystkie tematy, które ja przeżyłam, dają mi pewną inteligencję emocjonalną, która jest atrakcyjna w tym zawodzie. No i ja się musiałam nauczyć tak naprawdę korzystać z tej wiedzy i doświadczenia czy bólu, nieumiejętności radzenia sobie w danych okolicznościach, ale bardzo dla mnie zawsze było ważne, żeby jednak dążyć do takiej równowagi psychicznej, no bo jednak muszę funkcjonować normalnie w życiu, a nie tylko jako aktorka. I myślę, że ta droga, te dwie rzeczy, one się na tyle połączyły, że ja teraz mogę dużo mówić o właśnie samoświadomości i rozwoju, bo po prostu u mnie to szło równocześnie i ja sobie wypracowałam pewną taką technikę aktorską dzięki temu, która jest bardzo bezpieczna dla mnie, a z drugiej strony pozwala mi wchodzić gdzieś głęboko w emocje. Tak to było podczas spotkania z publicznością, oczywiście słuchaczami Trójki w Szklarskiej Porębie. Do tej długiej rozmowy z Romą Gąsiorowską jeszcze na nieco krócej dziś w Trójkowo Filmową wrócimy, ale wcześniej, bo już za kilka minut połączymy się z Cieszynem, a jeszcze wcześniej Kate Bush. Thank you. Warszawie dziś bardzo ciepło i słonecznie, a ciekaw jestem, jak teraz w Cieszynie. Chyba podobnie, chociaż pewnie odrobinę chłodniej, to ze względu na bliskość gór. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam z Cieszyna. Ciepło, słonecznie? Ciepło, słonecznie bardzo. Tu żadnego podmuchu gór nie czujemy. No to poza tym jest gorąco przed imprezą, bo przygotowania w pełni, czy nawet święta zmuszają nas do pracy. No właśnie, właśnie. Święta dopiero od jutra, więc na pewno, Jolu, zdążysz jeszcze odpocząć, bo potem rzeczywiście ciężka praca, o tym za chwilę porozmawiamy. Jolanta Dygoś z nami, dzień dobry. Tak, jeszcze raz dzień oficjalnie, dobry. Tak. Szefowa 21. już przeglądu filmowego Kino na Granicy, ten właśnie rozpoczyna się za tydzień, także wszystko, rozumiem, dopina się właśnie na ostatni guzik. No a będzie co oglądać, to nie tylko po polskiej stronie, ale również w tym czeskim Cieszynie, jak zwykle. No właśnie, no Cieszyn nasz został podzielony dawno temu na granicą, rzeką, która jest na rzece Olzie, na dwa miasta, Cieszyn i czeski Cieszyn. No i właśnie to jest ciekawe, tak jak myślę, każde pogranicze, w związku z czym, no i taka jest idea tej imprezy. Projekcja odbywa, jest to impreza polsko-czeska, czesko-słowacka właściwie, z akcentem węgierskim. Czasami też zaglądamy do innych kinematografii, ale tak naprawdę projekcje odbywają się, znaczy w tym czasie Cieszyn jest jednym miastem. Projekty odbywają się po polskiej i po czeskiej stronie, także tam mamy Kino Central i Dom Kultury. W polskim Cieszynie Teatr imienia Adama Mickiewicza, Kino Piast i Cieszyński Ośrodek Kultury. Kino na Granicy od 27 kwietnia do 3 maja. Coś, co jest wizytówką Cieszyna, Kina na Granicy, czyli projekcje transgraniczne przez rzekę Olzę. To jest właściwie jedyne wydarzenie takie na świecie. A no właśnie, tak. Właśnie, projektor i publiczność jest po stronie czeskiej, natomiast ekran po stronie polskiej. I taki most świetlny łączy dwa brzegi rzeki. No i to niezwykłe wydarzenie. I to potwierdza to, co powiedziałaś. Olza jest, rzeka jest, ale nie ma w tym momencie naprawdę żadnej granicy. Zresztą nie tylko w tym momencie, bo tak to w Cieszynie wygląda. Czym w takim razie w tym roku chciałabyś się pochwalić szczególnie, zarówno jeżeli chodzi o tę czeską czy słowacką kinematografię, jak i polską? Bo obie są reprezentowane. Znaczy myśmy sobie przez te lata wypracowali pewną linię programową, którą kontynuujemy i nawet po zmianie dyrektora artystycznego ta linia jest kontynuowana. Czyli dość sprawiedliwie obdzielamy kinematografię polską, czeską i słowacką retrospektywami. I w tym roku z retrospektyw polskich Marek Koterski, Marcin Dorociński, tych panów nie trzeba chyba przedstawiać. No nie, jeżeli chodzi o kinematografię czeską, to jest to przede wszystkim reżyser Jan Szwangmajer, surrealista, no reżyser klasy europejskiej, aktor Jaromir Hanzlik. Tu ciekawostka, to jest aktor, który zagrał w ponad 100 filmach, na pewno spostrzeżeń, czy z Wozu do Wiednia, państwo go znacie, czy Jak utopić doktora Mraczka. No, on zagrał w ponad 100 filmach, tak jak powiedziałam, natomiast no, on w ogóle urodził się w czeskim Cieszynie, więc będzie na pewno jakaś specjalnie huczny akcent tego wszystkiego. No i słowacka część to Milan Kniażko, aktor, który był też, angażował się w politykę, był doradcą prezydenta Havla, był ministrem kultury słowackiej. Także to są retrospektywy. Jest też retrospektywa szkoły filmowej. Wcześniej była to w poprzednich latach retrospektywa filmówki łódzkiej, FAMU praskiej czy Wyszmu bratysławskiej. W tym roku będzie to Katowicka Szkoła Filmowa. I to koniec z retrospektywami. Zawsze mamy cykle tematyczne. No a poza tym oczywiście sporo nowości i premier. No tak, no to oczywiście. Ale też zawsze szukamy jakichś cykli tematycznych, które by pokazywały, jak to jest u nas i u naszych sąsiadów realizowany jakiś tam temat. W tym roku w sposób naturalny jest to Wolność 1989 rok. Na ten temat właśnie filmy polskie, czeskie i słowackie oraz no, żeby było coś lżejszego, chociaż ktoś powiedział, że jakie to lekkie, czyli Femme Fatale. A poza tym właśnie jakieś akcenty. Rosyjski, węgierski, ukraiński, filmy dla dzieci, ale przede wszystkim i na co myślę, to tak się już to przez lata sprawdza, że jednak publiczność najbardziej czeka na nowe filmy. No i tych na pewno dużo. Nie zabraknie to na razie, tylko może jakieś odniesienie do strony internetowej, gdzie szukać szczegółowych informacji? No to jest strona www.kinonagranicy.pl i tam rzeczywiście już są informacje w kalendarz projekcji i są opisy filmów, także możecie Państwo oczywiście coś wybrać, można też pojedyncze bilety kupować, aczkolwiek no, akredytacja jest najbardziej korzystna. No to zapraszamy już dzisiaj do Cieszyna i tyle też myślę na razie informacji wystarczy, bo oczywiście Trójka będzie w Cieszynie, będziemy tam, przypominam, od 27 kwietnia do 3 maja, czyli taka wielka majówka rozpoczynająca się jeszcze w kwietniu. I oczywiście będziemy na bieżąco relacjonować to, co wydarzy się podczas 21 przeglądu filmowego Kino na Granicy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do Cieszyna, bo to nie tylko filmy, ale może następnym razem powiemy o imprezach towarzyszących. No to już niedługo, za tydzień niedługo. Spotykamy się w Cieszynie. Dziękuję bardzo. Była z nami szefowa przeglądu Jolanta Dygosz. Chwilę Hooverphonica, już za moment wracamy do spotkania z Ramą Gąsiorowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jesteś teraz w takim właśnie punkcie życiowym, stabilnym, aktorskim, myślę bardzo stabilnym, bo jesteś aktorką zapraszaną, rozchwytywaną. Masz jeszcze swoje inne pasje, innego rodzaju aktywności, więc myślę, że absolutnie możesz powiedzieć, że w tym momencie w życiu jesteś osobą spełnioną, która robi chyba to, co kocha. Tak, bardzo kocham to, co robię i kiedy mówię moim dzieciom, jak idę do pracy, to mówię, idę do pracy i będę tam spotykała ciekawych ludzi i bardzo lubię moją pracę i moje dzieci idą do przedszkola i jak wracają, to mówię, fajnie było w pracy. Ja mówię, tak, fajnie było w pracy. I to jest fajne, dlatego, że mogę przekazać moim dzieciom, nie, wracam z pracy, nie rozmawiajmy o tym, nie, masakra, nie, tak jak dużo ludzi ma niestety. Ja zawsze im mówię, to jest bardzo fajne, to jest super, ale to nie chodzi też o aktorstwo, dlatego, że ja podjęłam 7 lat temu, już można powiedzieć, swoje własne ryzykowne dosyć kroki na tamten moment, takie nowatorskie, jeśli chodzi o polski rynek i stworzyłam platformę edukacyjno-artystyczną, która nazywa się WArte i która mieści w sobie dosyć dużo filarów i nie ma teraz miejsca na to, żeby o tym mówić, ale to jest moja taka konsekwentna jakaś droga, którą idę, którą też właśnie już jestem na tym etapie, że dosyć mocno rozwijam na taką skalę międzynarodową, z tego się bardzo cieszę. Więc obok tego, że jako aktorka jestem naprawdę, mogę powiedzieć, bardzo szczęśliwa z tego powodu, że jednak dostaję trudne zadania, że te zadania są różne od siebie i że ja poznałam siebie z różnych stron dzięki temu. No otworzyłam szkołę aktorską, też ona już jest 5 lat na rynku i bardzo się cieszę z tego, że mogę tę wiedzę dzielić z innymi, że moi studenci osiągają sukces. Jakiś przykład może już? Eliza Rycembel na przykład jest moją studentką, no ale jeszcze bardzo dużo innych osób, niektóre wyjechały za granicę. Ewa Szewczyk jest taką osobą, która pracuje na Broadwayu na przykład. Karolina, która ma w tym momencie agenta w Cannes. Ja namawiam moich studentów do tego cały czas, żeby trenowali swój angielski, żeby grali po angielsku, bo uważam, że ten moment, jaki mamy teraz, jest tak ważny. Znaczy ten moment teraz, no to wiemy, Jasia Kulik. Jasia Kulik to absolutnie potwierdza, tak. Że... nagle świat odkrył, że nie tylko francuscy, hiszpańscy aktorzy z Europy Zachodniej, ale że nagle polscy aktorzy są świetni. Tam mówią, że właściwie, ale my ich nie znaliśmy. Ale wiecie, mi się wydaje, że to też jak ja rozmawiam z takimi aktorami, którzy nie wiem, mają ode mnie więcej o 20 lat, czy jeszcze więcej, to mówią o tym w taki sposób, że my dostawaliśmy takie propozycje, ale nie byliśmy na to gotowi, tak? Bo jakby my na przykład, bo nie znali angielskiego. No, bo ta bariera językowa była największa chyba. Tak, tak. I bariera językowa, a poza tym też jakaś mentalność, prawda? Taka, że jakby chwilę jeszcze te wszystkie warunki, które były w Polsce, powodowały, że trochę się musimy tutaj umocnić. A teraz mam wrażenie, że ludzie po prostu mają jakąś taką większą determinację, jeśli rzeczywiście, znaczy ja namawiam do tego, żeby taką mieli. Bo przecież ja, gdybym nie podjęła jakichś swoich kroków właśnie w pracy nad sobą tak naprawdę, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym jestem teraz i chcę jeszcze iść dalej, no przecież ja zawsze muszę zaryzykować. Nigdy nie wiem, czy jak zapukam do tych drzwi, to ktoś mi otworzy i będzie akurat gotowy do współpracy. Tak samo w biznesie to też są bardzo trudne i rozmowy, i odpowiedzialności, i konsekwencje, i ludzie, którzy się zajmują przeróżnymi zawodami, różne mają pasje, dobrze o tym wiedzą, że żeby osiągnąć sukces, to po prostu muszą włożyć każdego dnia ciężką pracę i nie myśleć, że w jakimś momencie swojego życia już, kiedy coś osiągnęli, to jest szczyt, tylko idą dalej. No a ja bym o twoim ryzyku przez chwilę chciał porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. O ryzyku aktorskim. Mhm. Czy są w twojej historii zawodowej takie właśnie wspomnienia, że na przykład odrzuciłaś jakiś scenariusz, jakąś rolę i bardzo tego do dzisiaj żałujesz i odwrotnie, przyjęłaś jakąś rolę i również tego żałujesz? Chodzi bo to jest zawsze właśnie ryzyko. Ryzyko tak, natomiast jeśli chodzi o odrzucanie, to raczej jak coś odrzucałam, to wiedziałam dlaczego i nie miałam nigdy takiego poczucia, że odrzuciłam i coś straciłam, wręcz przeciwnie, ktoś inny coś zyskał i cieszyłam się z tego. Ja uważam, że to, na co jesteś gotowy, to do ciebie przychodzi i po prostu to jest taka zawsze próba, tak? Czy idziesz za swoją intuicją, czy za jakimiś pokusami. A jeśli chodzi o aktorstwo, na samym początku projektu nie do końca jest to jasne, w czym bierzemy udział. My możemy się na pewne rzeczy umówić i możemy nawet wiedzieć, jaka jest obsada, możemy wiedzieć, jaki jest scenariusz, możemy wiedzieć, kto produkuje, kto jest reżyserem, ale potem w jakimś momencie, kiedy podpisujemy umowę, to już tylko możemy zrobić swoje, żeby jak najlepiej, powiedzmy, przyłożyć się do swojego zadania, a za resztę nie odpowiadamy. No nie mamy wpływu. Niestety jesteśmy twarzą tego danego projektu i to my potem, tak jak my mówimy, świecimy gębą albo jeszcze czymś innym, bo po prostu czasem się zdarza, że na pewne rzeczy już nie masz wpływu, a się nie możesz wycofać. Ja miałam taką sytuację. Wiem. Wiesz, że miałam i wszyscy to wiedzą. No nie wycofałam się, bo już nie mogłam, ale miałam tak, że dokładnie kiedy weszłam na plan, to okazało się, że ktoś mnie po prostu oszukał, bo po prostu nagle się okazało, że scenariusz nie jest tym scenariuszem, który umawialiśmy się, że on nim ma być, że mówimy inne kwestie, że robimy inne sceny, że ktoś inny dodatkowo gra, że to będzie wyglądało inaczej i do kogoś innego to jest kierowane i tak dalej. Z tym, że ponieważ byliśmy w tym większą grupą aktorską, można powiedzieć z nazwiskami dosyć ambitnymi. Już możemy powiedzieć, możemy o co chodzi. Że to jest Kacwawa, możemy Kacwawa, to powiedzieć. No właśnie. To było największe który piasko. Jest uważany za jeden z najgorszych polskich filmów w historii. Również przeze mnie jest uważany za jeden z najgorszych filmów w historii, ale mimo wszystko ja tam zrobiłam tyle, ile mogłam. Nie, tak serio. To naprawdę, z całym szacunkiem, to było nieporozumienie w tym sensie, że no, ludzie, którzy się zabrali za robienie tego właśnie projektu, ja mogę powiedzieć szczerze, że po prostu w jakimś sensie zostaliśmy oszukani i po prostu wszyscy to wiemy, bo kiedy już trafiłam nawet pierwszego dnia na plan, to ja po prostu zerwałam zdjęcia. Ja serio zerwałam zdjęcia i powiedziałam, że nie umawialiśmy się na to i nie wiem, jakie będę ponosiła konsekwencje, bo pewnie to będzie bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale ja nie będę grała w czymś takim. No i w tym momencie udało mi się tylko tyle wywalczyć, że moje sceny były, jeśli chodzi o teksty, to tym mniej więcej, co było umówione w scenariuszu. A cała reszta, to, że tam nagle się pojawiły zupełnie inne sceny i w ogóle kontekst inny, to było straszne. Słuchajcie, ja byłam wtedy w czwartym miesiącu ciąży. I po prostu był tam mój mąż na planie, grał okropne rzeczy z paniami, które w ogóle nie były aktorkami, żeby było jasne, tylko właśnie tymi paniami do towarzystwa, serio. I to było, to jest koszmar, nie chcę nawet o tym opowiadać, ale takie doświadczenie. A ja pamiętam taką sytuację z tej konferencji przy okazji nominacji do nagrody Zbyszka Cybulskiego. Mhm. kiedy właśnie z jednej strony jest Roma, między innymi, prawda, nominowana za wspaniałą rolę w filmie Ki, za którą wcześniej otrzymała nagrodę za główną rolę kobiecą na festiwalu w Gdyni. No i jak to dziennikarze pytają, no i co teraz, co się dzieje i tak dalej. I pamiętam, że wtedy już powiedziałaś, że właśnie gram w takim filmie, o którym właściwie nie chciałabym mówić, no ale niestety on powstaje, czy już się wtedy zdjęcia może skończyły. No tak. Właśnie to był ten nieszczęsny Kacbaba. No, słuchajcie, no to jest troszeczkę tak, że podpisujesz papier i koniec, tak? Nie ma odwrotu. Zdjęcia się zaczęły i tak dalej, ale znaczy już nie ma co do tego wracać. No tak, ale to za chyba chwilę tam podjedzie czarna Wołga i mnie po prostu zabiorą i powiedzą, chwileczkę, nie umawialiśmy się, żebyś to mówiła publicznie. Ale chyba to jedyna taka w sumie przykra historia, prawda? W całej... No ja mam nadzieję, że jedyna, że państwa zdaniem to jedyna, bo... ale pod tym względem aż tak złego filmu, w którym wzięłam udział, no to tak, to jedyna. Ale wiesz, z drugiej strony, patrząc na to, później o robieniu takich filmów powstają filmy. No bywały już sytuacje, naprawdę amerykańskie, o najgorszym reżyserze świata, czy najgorszych filmach. Można by zrobić. Ale wiecie co, mogę wam powiedzieć coś pozytywnego takiego, a propos, żeby zakończyć, bo to ja nie lubię takiego smrodu, bo to też jednak, powiem wam coś miłego. Znaczy coś, czego ja tam doświadczyłam miłego, no może to się oczyści też dzięki temu. W każdym razie, słuchajcie, miałam tak, no jestem w tej ciąży, 4. miesiąc, no i nie we wszystkich scenach gram z moim mężem, no i jest jakaś taka scena takiego snu erotycznego, gdzie chłopcy z dziewczynami i tak dalej. No i oni kręcą tę scenę, ja wtedy siedzę, leżę w łóżku, nie mogę zasnąć, bo to zdjęcia nocne są i myślę sobie, rany, no naprawdę, no po prostu śpi, nie masz na to wpływu. Co tam się dzieje? Nie masz na to wpływu. Po czym przyjeżdżam następnego dnia na plan rano i wszystkie dziewczyny w garderobie, wszystkie w make-upie, wszystkie w barobusie mówią do mnie, Roma, jak ten twój mąż ciebie kocha. Po prostu one wszystko, a on nic. Także słuchajcie, to było dla mnie dobra. To przynajmniej tyle. No serio, on tak samo strasznie cierpiał. No bo przynajmniej tyle, że mój mąż nie wszedł w to tak, jak mógłby wejść. Dla mnie ważne to, żeby brać udział w projektach, które mogą też innym coś dać, bo ja po prostu chcę coś dawać od siebie. Kino mnie w jakimś sensie zaakceptowało taką, jaką ja jestem. Ja szłam sobie tą swoją drogą. Nabierałam pewnej ogłady w tym umiejętności, techniki, która jest potrzebna właśnie, jak mi powiedział kiedyś Andrzej Chyra, teraz działasz intuicyjnie, a za chwilę będzie ci potrzebna technika. Ja to przyjęłam i zaczęłam nad tym pracować. Bo jest moment, kiedy się jest debiutantem i naturalność, nie wiem, jakaś intuicja wystarczy, a potem już nie wystarczy. To samo w teatrze i to samo w kinie. No proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, Sala Samobójców na przykład, gdzie mam bardzo dużo trudnych scen, czy to Kuba, czy ja, w tej postaci przeżywamy trudne emocje, no i teraz my tego nie przeżywamy jeden raz, my to przeżywamy przez 7 godzin na przykład. No i właśnie to było zawsze to. Reżyserzy widzieli, że ja daję sobie z tym radę, że ja nie jestem odklejona, że ja nie reaguję w jakiś sposób agresywny, czy nie wiem, trudny dla otoczenia. To jest bardzo ważne, dlatego ta umiejętność, koncentrowania się, umiejętność takiego dawania i odcinania się absolutnie, to jest coś, co po prostu ludzie zobaczyli, że ja to potrafię, no to w takim razie dostaję trudne role. Jeśli ktoś tego nie potrafi, no to nie dostanie trudnej roli, bo po prostu nie ma takiej umiejętności i to jest taki dar, który gdzieś tam ja mam wrażenie, że ja wniosłam i on mi to zwraca, dlatego pewnie ja mogę powiedzieć, że osiągnęłam sukces w jakimś sensie, bo po prostu ja pokochałam ten zawód i on mnie pokochał dzięki temu. Ciemno, prawie noc. Borysa Lankosza, którego pamiętamy z Rewersu, czy z Ziarna Prawdy. Nieduża rola, właściwie jedna długa dosyć scena z Magdaleną Cielecką. Niesamowita, mogę to powiedzieć. Roma zbrzydzona, zaniedbana, papieros za papierosem i jednocześnie tak niesamowita. Mam do stworzenia postać. Staram się po prostu wejść gdzieś do jej świata, do jej głowy i starać się zupełnie nie oceniać jej sposobu myślenia i funkcjonowania i jej wyborów, bo uważam, że każdy człowiek gdzieś w środku jest mimo wszystko dobry i staram się po prostu zrozumieć motywację tych ludzi i w jakimś sensie to, że ja pokochałam każdą z moich postaci, nawet jeśli ona jest negatywną bohaterką i staram się ją zrozumieć jako człowiek, to mam wrażenie, że to dodaje takiego ludzkiego wymiaru i że wtedy tych osób nie oceniamy, dlatego że no zdarzają się różne sytuacje w życiu i ludzie dokonują różnych wyborów, czasem świadomie, czasem nieświadomie, ale dajmy im szansę, prawda? Może się w jakimś sensie, chociaż za moment, za chwilę zmienią. Roma Gąsiorowska, dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. I to jeszcze jedno spotkanie, wspomnienie ze spotkania